El primer arxiu audiovisual de Premià de Mar ja es pot consultar per internet. Els dos premiarencs que van iniciar fa mesos la recerca de filmacions antigues han creat l'espai web lamiradadelspremianencs.com, on ja s'hi troben alguns documents de vídeo. Víctor Saràbia i Míriam Soms esperen tenir al carrer per Sant Jordi un documental propi sobre els premiarencs. Ràdio Premià de Mar. La mirada dels premianencs a través d'internet. Parlem avui de nou d'un projecte del qual vam tenir notícies ja fa uns quants mesos. Aleshores ens vam assabentar que dos premianencs, en Víctor Saràbia i la Míriam Soms, havien començat a confeccionar el primer arxiu audiovisual del nostre municipi, una labor que es feia sobretot a partir de la recerca i les aportacions dels mateixos premianencs que tinguessin filmacions antigues. Aquesta setmana el projecte supera un nou esglaó i, sobretot, aquesta setmana ja li podem fer un tastet, perquè els autors han obert un espai web que es diu lamiradadelspremianencs.com, on ja hi trobem alguns documents sorprenents. Nens. Parlem amb la Míriam Soms. Míriam Soms, bona tarda. Hola, bona tarda, Quim. Bé, tenim notícies de nou aquesta setmana d'aquest projecte, d'aquests dos premianencs, del Víctor Saràbia i la Míriam Soms, la creació d'aquest arxiu audiovisual de la història de Premià de Mar, del qual ja ens va parlar en el seu moment en Víctor Saràbia, però aquesta setmana estrenem un espai web en el qual, doncs, segur que podem conèixer bona part, per no dir tota la feina que s'ha fet fins ara. Abans de parlar pròpiament de la web i de la funció que ha de tenir, fem una mica de repàs de tot allò que s'ha fet fins ara i del que s'està fent actualment. Sí, doncs mira, ens endrecem al març del 2005, en Víctor Saràbia i jo comencem la recerca i digitalització de pel·lícules de diferents formats que diversos premiarencs, doncs, van gravar aquí a Premià de Mar. Sí. I hem recuperat pel·lícules des de 1917 fins als nostres dies. Llavors, la quantitat de pel·lícules que hem recuperat i que encara estem recuperant, doncs ens va donar la idea de fer-ne un documental per enregistrar també, doncs, totes aquelles persones que van ser protagonistes a un premià del passat, un premià de l'actualitat. Llavors, aquesta pàgina web que anirem a presentar, doncs, narra una miqueta el projecte, tot el que és l'arxiu audiovisual, que és el primer arxiu audiovisual de Premià de Mar, i el que serà el documental. L'arxiu audiovisual, doncs, com et deia, és això, és la recerca i digitalització perquè aquestes pel·lícules no es perdin, i que narren, doncs, la història de Premià de Mar des de 1917, que és la primera pel·lícula que tenim. Mm-hmm. Pel que fa a la funció estricta de la web, ens dius que d'alguna manera s'hi explica el procés, però pel que hem pogut comprovar ja, tenim accés ja a aquests documents, de manera, doncs, que seria una doble funció la que compleix aquest espai web. Exacte. En la web, doncs, tota aquella persona que entri podrà trobar petits fragments de 30 segons de diverses pel·lícules que hem recuperat. I a mesura que anirà passant el temps, doncs, anirem penjant també més pel·lícules i perquè es vagi actualitzant i que hi hagi continguts nous. Quin és, doncs, en última instància, el paper que, en el marc d'aquest projecte tan ambiciós, el paper que ha de jugar aquesta web? No serà, imagino, pel que expliques, no serà únicament un complement, sinó que potser actuarà una mica de punt de trobada, oi? Exacte. Donem l'opció per cada pel·lícula que hem penjat que la gent pugui fer-ne comentaris, doncs, d'aquelles persones que puguin reconèixer, doncs, aquella plaça en els anys 60 o aquell esdeveniment que s'ha penjat a la web, doncs, que pugui fer-ne els seus comentaris, no? També una de les funcions d'aquesta pàgina web és engrescar a tota aquella persona que en tingui pel·lícula, que encara desconeix el projecte, doncs, que s'animi i que ens permeti digitalitzar aquelles pel·lícules que siguin gravades a Premià de Mar i a col·laborar en el projecte en general. Mm-hmm. És a dir, que pel que ens indiques, queda encara potser un llarg camí per recórrer, no? Quan representa que s'acaba una feina com aquesta? Doncs la creació d'un arxiu és molt llarga. Vull dir, ja et dic que vam començar el març del 2005 i la nostra idea és continuar treballant. Vull dir, perquè això no només s'acaba amb la sortida del documental, sinó que nosaltres també el que estem fent ara, a part de la recerca, és també gravar esdeveniments que creiem que siguin importants d'aquí a, doncs, a 20 anys, per exemple, no? Sí. I anar fent arxiu audiovisual de Premià de Mar. Molt bé. Aquest documental, quan el podríem veure, quan el podríem tenir acabat? Doncs aquest documental, la primera part del documental, perquè degut a la quantitat de pel·lícules que hem recuperat, a la quantitat de gent que estem entrevistant, doncs en un documental ens quedaria molt curt. Llavors ens farem dues parts, que sortirà a la venda pel proper Sant Jordi, I la segona part serà el Sant Jordi de l'any que ve. És un documental que rebem el suport de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Premià de Mar, dels comerços associats de Premià del Cap i del Mercat de Sant Joan, i lògicament de moltíssima gent que està sent entrevistada, que ens dona la seva opinió de temes que en podem tractar. De, bueno, una infinitat de gent que també es consten en un apartat de la pàgina web com a col·laboradors, tot un restall de gent que hi col·labora. Ja per acabar, satisfets de la implicació doncs, que ha assumit l'Ajuntament en aquest projecte? Doncs sí, satisfets amb el suport per del documental, i bueno, la nostra idea és que molta més gent s'engresqui doncs, i col·labori amb aquest projecte, no? D'acord, Míriam Soms, molt d'èxit encara amb la feinada que us queda per fer. Convidem a tots els oients, naturalment, a consultar ja els primers resultats d'aquesta labor a la web lamiradadelspremianencs.com. Gràcies i bona tarda. Gràcies, adéu.